Nandi minyo soyo la kinga Selo vile nina pokwa na zui mokanda Poko bengi sangai nazonga moka mama Naluki mwaye nyo sopona tike Koni zie nazali wayo mbali Mama Jean, mwana ya Rodezi. Aha. Yemo. Nani minyoso yo la kinga. Selo vile nina pokwa na zui mokanda. Poko bengi sangai, nazonga mboka mama. Naluki mwaye nyoso pona tike. Mwoni zie, nazali wayo mbali. Yambanga na popo mana vya ya Kongo lelo na popo Nakoya pona moni sayo tenga na zalimo bali na yo ya motema Nakanisi Kongo Nakanisi mboka mboka babo tinga selo mika kanga na kosonga Kanga na kozonga.